Polskim piłkarzom wystarczy remis za 4 godziny mecz, który zdecyduje o awansie na Mistrzostwa Świata. Pijana 40-latka urodziła bliźniaki, teraz może odpowiedzieć za narażenie dzieci na niebezpieczeństwo. Huragan Nate dotarł do wybrzeży Stanów Zjednoczonych i zmienił się w tropikalną burzę. Tylko jeden punkt dzieli polskich piłkarzy od awansu do przyszłorocznego mundialu. Jeszcze jeśli dziś na Stadionie Narodowym co najmniej zremisują z Czarnogórą, zagrają w Rosji. Selekcjoner reprezentacji Polski Adam Nawałka zapewnia, że piłkarze są dobrze przygotowani do meczu. Będziemy grać o 3 punkty. Zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że jest to groźny przeciwnik. Mecz trwa 90 minut i my 90 minut musimy być w pełni skupieni, skoncentrowani na tym, co mamy wykonać i wtedy jestem spokojny o wynik. Polscy piłkarze jeszcze na Stadionie Narodowym nie przegrali. Trener Nawałka podkreśla, że to ważny atut. Gramy u siebie na Stadionie Narodowym. Jest to nasz dom, nasza twierdza i również to z pewnością pomaga w tym, aby mecze były rozgrywane według naszych założeń. A jedyny nasz rywal w walce o awans, Dania, gra u siebie z Rumunią. Mecz biało-czerwonych obejrzy komplet widzów, 58 tysięcy. Już wiadomo, że dach na Narodowym będzie zamknięty. Początek spotkania Polska-Czarnogóra o 18, a już od 17 zapraszamy na specjalne wydanie naszej sportowej audycji. Trzecia strona medalu prosto ze Stadionu Narodowego. Policja bada sprawę pijanej mieszkanki Tomaszowa Mazowieckiego, która urodziła bliźnięta. O tym, że 40-latka była pod wpływem alkoholu, policję zawiadomili lekarze miejscowego szpitala. Pijana kobieta trafiła do placówki kilka minut po północy, miała we krwi 2,7 promila. Jej stan utrudniał prawidłowy przebieg porodu, mówi Joanna Kącka z łódzkiej policji. Urodziły się jako wcześniaki bliźniaki. Na szczęście w tej chwili w ocenie personelu medycznego stan dzieci jest stabilny. Sprawę w tej chwili szczegółowo wyjaśniamy. Przesłuchiwany jest ojciec dzieci. Robione są również inne ustalenia pod kątem prawidłowości sytuacji w tej rodzinie. 40-latka może odpowiedzieć za narażenie dzieci na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia. Grozi za to do 3 lat więzienia. Pod hasłem Idźmy naprzód z nadzieją obchodzimy 17 Dzień Papieski. W całym kraju stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia zbierają na swoją edukację. To zdolna młodzież pochodząca z niezamożnych rodzin z małych miejscowości. Zbiórka trwa także przed Świątynią Opatrzności Bożej w Warszawie, gdzie odbywają się centralne obchody Dnia Papieskiego. Stypendyści są nazywani żywym pomnikiem Jana Pawła II. To jest takie bardzo zobowiązujące określenie, ponieważ my, gdy po raz pierwszy otrzymujemy to stypendium, to nie jest tak, że automatycznie stajemy się żywym pomnikiem. My na to wszystko pracujemy i pracujemy na to określenie i też ono jest bardzo zobowiązujące do tego, żeby rozwijać w nas wiarę, żeby rozwijać naszą wiedzę o Janie Pawle II. To naprawdę nie tylko pomoc finansowa, ale też informacyjna, której udziela nam fundacja poprzez obozy, poprzez różne spotkania, poprzez to, że właśnie gromadzimy się we wspólnotach akademickich na mszach świętych, na spotkaniach formacyjnych, gdzie możemy pogłębiać swoją wiarę, gdzie możemy się czegoś więcej dowiedzieć i a propos świętego Jana Pawła II i też być bliżej przede wszystkim Boga, bo to jest w tym wszystkim najważniejsze. Polskie Radio jest patronem medialnym Dnia Papieskiego. Płonie wysypisko śmieci w Kluczach w powiecie olkuskim. Nad miejscowością unoszą się kłęby czarnego dymu. Strażakom nie udało się jeszcze opanować ognia. Na miejscu pracuje 36 zastępów. Są też kłopoty z przejazdem drogą 781 z Olkusza do Ogrodzieńca. W związku z pożarem starosta olkuski zwołał posiedzenie sztabu kryzysowego. Nate uderzył w Stany Zjednoczone i choć nie jest już huraganem, ale tropikalną burzą nadal jest niebezpieczne. Wcześniej w Ameryce Środkowej żywioł zabił blisko 30 osób. Na południu stanu Mississippi już zanotowano pierwsze poważne podtopienia. Prędkość wiatru miejscami osiąga 150 km na godzinę. Do tego dochodzą bardzo obfite opady deszczu. Prezydent Donald Trump w swoim ostatnim wpisie na Twitterze zapewnił, że służby ratunkowe są bardzo dobrze przygotowane na nadejście żywiołu. Zagraża on kilkudziesięciu milionom ludzi. Najbardziej daje się we znaki mieszkańcom wspomnianego Mississippi, Louisiana, Alabama oraz północnej Florydy. W Nowym Orleanie władze obawiają się, że cyklon może uszkodzić system miejskich pomp i turbin generujących energię. Żywioł kierować się teraz będzie w głąb Stanów Zjednoczonych, na północny wschód. Kilkanaście tysięcy gospodarstw domowych pozbawionych jest dopływu energii elektrycznej. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Do końca dnia pochmurno i deszczowo, ale chwilami może się rozpogadzać. Nad morzem i w górach porywisty wiatr od 9 do 13 stopni. W nocy miejscami na północy i w Małopolsce deszcz. 3 stopnie będą na Podlasiu, 4 w centrum i na południu, 9 nad morzem. W kotlinach górskich przygruntowe przymrozki do minus 1 stopnia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nazywam się Joanna Jędrzejczyk. Jestem wojowniczką. Wygrywam. Nigdy się nie poddaję. Codziennie walczę ze swoimi ograniczeniami.

dobry. Dzień dobry. Mam nadzieję, że sprawiła ci przyjemność piosenka w tym języku właśnie. Oczywiście, zawsze. Po francusku. Dorota Rockplo już z nami. Witamy w Trójce. No właśnie, twój Vincent w kinach. Z Dorotą Kobielą i z Hugh Welchmanem trudno się spotkać, bo oni ciągle w rozjazdach, ciągle na festiwalach filmowych. Myślę, że może za jakieś 2 tygodnie będę miał szansę zaprosić ich do Trójki. Byli w Stanach Zjednoczonych, prezentowali film, potem króciutko otwierali film, otwierali festiwal w Gdyni właśnie twoim Vincentem. Teraz chyba są właśnie w Holandii, ale tak, na szczęście jesteś z nami. No, bardzo dziękuję za zaproszenie. Oczywiście autorka kostiumów do twojego Vincenta. No i tak jak powiedziałem, pierwsze pytanie, które się na pewno słuchaczom nasuwa, no co może robić kostiumograf w filmie animowanym? No właśnie, i to jest takie najśmieszniejsze, bo no też jak dostałam propozycję, to się zaczęłam zastanawiać, co ja tam będę robić. A naprawdę to był prawdziwy film. Najpierw mieliśmy aktorów. Była metoda. Była metoda po prostu. I naprawdę najpierw Dorota z Hugh nakręcili film z aktorami. Część we Wrocławiu, część w Londynie. A potem dopiero wprowadzili świat malarski. Więc jakby to, co jest pod farbą, pod tym, co Pracą całej grupy malarzy. Malarzy, tych 120 chyba, którzy malowali przez bardzo, bardzo długi czas. No musieli na czymś malować, prawda? Musieli mieć ten obraz, który potem się pojawiał. Więc to była ta najcudowniejsza jakby robota dla mnie. Oczywiście z takim wielkim znakiem zapytania, co to będzie potem, jak wszystko mi zamalują. Ale widzisz swoje kostiumy? Widzę. W tym efekcie końcowym widzisz. Widzę i jestem bardzo zadowolona, że się uparłam, bo troszeczkę się uparłam przy tym filmie, bo na początku powiedzieli, żebym się tylko skupiła na pierwszoplanowych. To znaczy Armanda, główny bohater, na Vincencie van Goghu. Jakby wszystkich tych pierwszoplanowych. A żeby drugi plan i trzeci nie za bardzo się przywiązywać, nawet biała koszula, dżinsy. A ja nie wiem, dlaczego miałam takie uczucie, że ja muszę popatrzyć się oczami Van Gogha. Że to musi być precyzyjne w każdym detalu, tak? Tak. I że to jest świat Van Gogha, który potem ci malarze dostaną. I się cieszę, że się uparłam, bo nawet ten drugi, trzeci plan jest pomalowany tak, jak oni mieli. To znaczy, to jest prawda, że malarze na pokazie w Gdyni przychodzili do mnie i mi dziękowali, że Że pomogłaś. Pomogłam im. W dużym stopniu. No to jest po tym, co powiedziałaś, myślę, dobry moment, by zacytować jednego z aktorów, odtwórcę roli tytułowej, Roberta Gulaczyka, który oczywiście zagrał Vincenta van Gogha, i on też oddaje to, co właśnie było najważniejsze w pracy, długiej pracy nad tym filmem. Robert Gulaczyk. Wydaje mi się, że bardzo fajnie Dorota z Hugh pomyśleli nad tym, ponieważ oni postanowili opowiedzieć nie tyle historię życia, co jakby tajemnicę śmierci Vincenta van Gogha poprzez postaci, które on znał, które malował czasem wielokrotnie, i te postaci dzięki tym jego obrazom oni mogli ożywić. Wiedzieli, jak ci jego sąsiedzi wyglądali, jak wyglądał jego listonosz. Te wszystkie postacie opowiadają jego historię. Historię jego ostatnich dni, ostatniego roku, który spędził początkowo w Arles, później w Auvers. I to oni tak naprawdę, podając często sprzeczne ze sobą informacje, opowiadają o nim. Więc jest to troszkę taka relacja jakby trzecioosobowa o Vincencie. Nie wiem, czytałem takie recenzje, ja się nie znam na gatunkach filmowych, ale już kilka osób to napisało, że jest to utrzymane w takim gatunku noir. Jest to troszkę detektywistyczne i wydaje mi się, że pozwala śledzić tę historię nie tylko i ten film, nie tylko ze względu na jego wizualną stronę, ale że w tej wersji fabularnej jest też fajna gratka dla widza. Tak naprawdę w początkowym etapie pracy nad tym filmem ja zupełnie nie miałem wyobrażenia nawet zbliżonego do tego, jak ten film wygląda już po całym etapie produkcji, jak on wygląda docelowo. Moje wyobrażenia szły trochę w inną stronę. Przez chwilę myślałem sobie, że to moje aktorstwo jest, brzydko mówiąc, psu na budę, że równie dobrze można by tam było zanimować. Nie wiem, myślałem wtedy podobnie o jakichś animacjach disneyowskich i tak dalej. Ale jak poznałem dokładnie ten proces, który oni chcą zastosować i jakieś pierwsze przymiarki do niego, to dla mnie było jasne, że tego się nie dało nawet inaczej zrobić. No więc sama widzisz, Robert Kulaczek miał podobne wątpliwości na początku jak ty. No, ja miałam olbrzymie. Przyznaję się, że nawet się bałam, zanim zobaczyłam pierwszy raz film, zresztą na festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu, to miałam olbrzymi lęk. A wyszłam po pierwszej projekcji, no po prostu zachwycona, bo no widać emocje aktorów, po prostu Vincent, po prostu widać jak i no wszystko na jego twarzy, w oczach. No w ogóle możemy zapomnieć o tym, że to są postaci animowane, namalowane, prawda? Tak, tak, to jest niesamowite, tak jakby ta farba nie odebrała rzeczywistości. Mhm. No po prostu to jest chyba siłą tego filmu, oprócz tego, że oczywiście to jest animacja, to jest pięknie namalowane, to jest no, wszystkie te atuty, które ma film animowany, ale wydaje mi się, że ta prawda, która towarzyszy prawdziwym filmom fabularnym, została jakby zatrzymana, nawet że właśnie weszliśmy w świat animacji. To dosyć jest niesamowite. No i to, co Robert też przed chwilą powiedział, poza wszystkim, poza tym, że jest to oczywiście film o Vincencie Van Goghu, że widzimy, naprawdę widzimy mnóstwo jego obrazów, skojarzenia są natychmiastowe, to też jest kryminał. Tak, to jest kryminał. I to trzyma w napięciu tak. I naprawdę zaciekawia i tak czekamy, wydawałoby się z jednej strony niby historia znana, a jednak nie do końca. No nie do końca. Nie do końca wyjaśniona właśnie, jest tajemnica. Jest tajemnica i zawsze będzie. Wydaje mi się, że nigdy się nie dowiemy, jak naprawdę było. Natomiast to, co w tym filmie jest takiego dosyć niesamowitego, to jest to, że ma się ochotę śmiać. Są momenty śmiechu, są momenty nawet łez, są momenty zadumy. Jest piękna muzyka, po prostu. Ja tej muzyki jakoś nie jestem w stanie oderwać teraz od tego filmu. To jest tak jakby w całości. Jak mówię o tym filmie, to słyszę tą muzykę. No i mamy też polski dubbing, bo oczywiście ten dubbing jest robiony w różnych wersjach językowych na cały świat. Tak, ja widziałam dwa razy w wersji angielskiej, tej oryginalnej, prawda? Która była taka bardzo mięsista. Przyznam się, że trudno mi było wejść w ten dubbing polski. Przyznaję się bez bicia. No bo to może przez to, że na planie też mówili po angielsku. Więc tak, ciężko mi jest teraz ten tekst. Ale już drugi raz jak obejrzałam, to podejrzewam, że na przykład na francuskim rynku pewnie też będzie wersja francuska. No bardzo jestem ciekawa, bo ja przyznaję się, że filmy dubbingowane we Francji nie za bardzo lubię. Mhm. Zawsze wolę w oryginalnej wersji, ale na pewno pójdę, jak będę we Francji, pójdę zobaczyć po francusku, bo jestem ciekawa, jak to wyjdzie. To jest oczywiście koprodukcja również z Polską, ale trzeba przypomnieć, że Hugh Welchman, czyli współautor filmu z Dorotą Kobielą, to zresztą małżeństwo, więc pracują razem i tutaj pracowali długo nad tym filmem, on już ma Oscara jako producent za Piotrusia i Wilka. Śledzisz to, co się dzieje teraz właśnie w związku choćby z Oscarami. To jeszcze dużo czasu, ale jednak jakie piękne pojawiają się głosy, recenzje w Ameryce w związku z twoim Vincentem? No, dochodzą do mnie, prawda, że 5/5 po prostu bardzo dobrze został odebrany. No oczywiście wszyscy gdzieś tam liczą, że będzie po prostu nominowany, że będzie miał szansę na tego Oscara. No na pewno jest to film, który budzi olbrzymie zaciekawienie za oceanem i w wielu krajach. No w końcu został sprzedany chyba do 136. No tak, praktycznie niemal na całym świecie będzie można zobaczyć Vincenta. No i wydaje mi się, że to pierwszy raz jest tak zrobiony film i tak opowiedziany, prawda? Nie jest opowiedziana po prostu historia malarza, tylko no to zresztą to jest zawsze bardzo trudno opowiedzieć o malarzu, prawda? To tak jak o świętych, czy jakby o poetach. To zawsze jest dotykać sztuki jest bardzo trudne, więc oni dotknęli się czegoś bardzo trudnego jeszcze w malarstwie. I malują to naprawdę 120 osób, które każda z nich inaczej maluje. Czyli rozumiem, że tych kostiumów też było bardzo dużo do zrobienia. Dużo było, bardzo dużo było. No, pierwszy plan był szyty, bo musiałam zrobić tak, jak jest na obrazie, prawda? Tego nie miałam szansy znaleźć. Natomiast drugi i trzeci był absolutnie... Bardzo często miałam suknie i stroje z 1870 i 80 roku. Prawdziwe. A skąd miałaś takie rzeczy? Z Paryża. Tam ciągle jeszcze można znaleźć. Tak, są, mam znajomą, która ma magazyn, gdzie prawie wszystkie rzeczy, które ma, są oryginalne. No to cudownie, i myślę, że nawet jeżeli jest to tylko namalowane, a nie pokazane tak dosłownie, w ujęciach filmowych, to i tak warto twojego Wincenta zobaczyć. Oj tak, absolutnie. Zapraszamy. Twój Wincent, Doroty Kabieli i Hugh Welchmana już od piątku w naszych kinach. Myślę, że to jest film, który będzie się podobał. I dziękuję ci bardzo za dzisiejsze spotkanie. To ja dziękuję. Bo za chwilę przed tobą kolejna podróż. Dorota Rockplo była z nami, kostiumografka, autorka kostiumów oczywiście do filmu, o którym rozmawialiśmy, ale ja też na koniec wygrzebałem taką niespodziankę, no bo okazuje się, że Van Gogh inspiruje nie tylko filmowców i inspirował już dawno Marek Grechuta. Pamiętasz taką płytę Śpiewające obrazy? Tak, pamiętam. No to właśnie sięgniemy po nią, bo otwiera tę płytę utwór Patrz, już wszyscy poszli, i to jest oczywiście nawiązanie do obrazu Vincenta Van Gogha, Kawiarnia w nocy. Dziękuję ci za spotkanie. Dzięki wielkie. Marek Grechuta. Hej Vincent, patrz, już wszyscy poszli. Poszedł już ten pijany żal. Siądź na chwilę, chodź odpocznij. Nie męcz się w kółko, jak możesz tak. W bukli jest kolor, słowo daję. Chodź tutaj pędzel nim zamocnić. On pachnie dziś złocistym rajem. Złap to i w oczy, prosto w oczy. Zyczy nad szklanką senna pszczuła. Ta się mnie jeszcze tutaj czepia, ale się kręci. Pusto na stołach, do mego winka się przylepia. Spróbuję taką namalować mały portrecik tej muzyczki. Śpi prawie, pędzlem poprowadzi i w oczy słodkiej publiczki. Ma takie same złote plejki i cięto tak samo jak ty. Ma twoje grechy, twoje ciemni. Zbiera niewidoczne łzy. Wiesz co ja najbardziej lubię w obrazkach? To, że widać, że stół dostaje trochę twardziej i jeszcze się przy tym kiwa. Tobie tu wszystko tak się rusza. Nawet ten koci łeb podskoczy. To żyje. To potrafi wzruszać do życia oczy. Smutne oczy. Marek Grechuta. Od razu zdradzę, że Marek Grechuta powróci dzisiaj jeszcze w Trójkoło Filmowe, ale w zupełnie już innym repertuarze. Na razie zapowiadamy wydarzenie przyszłego tygodnia. Będzie mnóstwo premier filmowych z całego świata i to już od piątku zaczyna się Warszawski Festiwal Filmowy. Za chwilę spotkanie z jego dyrektorem Stefanem Laudynem. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! 33. Tak, 33. Szybko zleciało. A w tym roku, od razu przypomnijmy termin? Od 13 do 22 października. I film otwarcia. pewnego razu w listopadzie i trzy kropki. Film Andrzeja Jakimowskiego, który będzie miał swoją premierę światową właśnie u nas, z czego jesteśmy ogromnie dumni. Zdałem sobie sprawę niedawno, że Andrzej Jakimowski ma na warszawskim festiwalu filmowym mniej więcej taki status jak Woody Allen w Cannes, czyli jego film więcej niż raz otwierał nasz festiwal. No właściwie otwiera po raz trzeci. Tak, otwiera po raz trzeci. Andrzej zrobił dopiero cztery filmy fabularne. Niestety jego debiut, Zmrusz oczy, przemknął się gdzieś poza naszymi radarami. Spóźniliśmy się chyba o kilka tygodni, bo byliśmy w październiku, on w listopadzie miał premierę w Mannheim, gdzie zdobył nagrodę. Ale kolejne już były. Tak, kolejne były Sztuczki, było Imagine i teraz Pewnego razu. Jak już mówimy o Andrzeju Jakimowskim w kontekście historii warszawskiego festiwalu filmowego, no to też trzeba zauważyć, że on był wielokrotnym laureatem tego festiwalu i też jurorem. Tak, Andrzej zdobywał tutaj nagrody i również jurorował. I to jurorowanie mu się przydało, dlatego że spotkał kolegę jurora, pana Mike'a Downey, który został koproducentem jego następnego filmu, czyli Imagine. Wiele osób można spotkać na festiwalu. Sam przywołałeś na konferencji prasowej doskonale znane nam nazwiska, a to byli goście festiwalu w czasach, kiedy właściwie mało kto znał tych reżyserów, przypomnijmy. Tak, w 1995 roku odwiedził nas nieznany Austriak Michel Haneke. W roku 2002 debiutant z Rumunii Christian Mungiu, a w roku 2004 czy 2005 Asghar Farhadi z Iranu, równie nieznany debiutant. I o ile wiem, to nagrodę za film Beautiful City, którą otrzymał na warszawskim festiwalu, była bodaj jego pierwszą nagrodą. Piękne wspomnienia. W takim razie na kogo szczególnie zwróciłbyś uwagę w tym roku, jeśli chodzi o festiwalowych gości? Kto w twojej ocenie, w twojej intuicji ma szansę zabłysnąć podobnie jak ci wymienieni przed chwilą? Trudno jest przewidywać przyszłość. Kompletnie nie mam pojęcia, ale ja na przykład zwróciłem uwagę na francuską debiutantkę panią Jean Chemla, która przyjedzie do nas ze swoim filmem Gdybyś mój zajrzał w serce. On będzie pokazywany w konkursie głównym, mimo że jest to film debiutancki. Ale jest to debiut na takim poziomie, że no nie mogliśmy się powstrzymać. Zaprosiliśmy go do głównego konkursu. Pozostają tradycyjne festiwalowe konkursy, czy pojawia się jakaś nowa sekcja? Trzymamy się tradycji. Mamy 5 sekcji konkursowych, 5 niekonkursowych, w tym 2 sekcje poświęcone wyłącznie filmom polskim, Polska Klasyka i najlepsze polskie filmy krótkometrażowe z sezonu 2017. Ale jeśli właśnie chodzi o polskie kino, to muszę przyznać, że w tym roku ma we wszystkich konkursach wyjątkowo mocną i liczną reprezentację. Tak, mamy w głównym konkursie aż 3 polskie filmy, to jest chyba rekord, czyli film Andrzeja Jakimowskiego, film Urszuli Antoniak. Pomiędzy słowami, film Urszuli Antoniak i Czuwaj Roberta Glińskiego. Aż 3 polskie filmy, ale pomyślałem sobie, no jeśli w Cannes mogą być 4 filmy francuskie w konkursie, to dlaczego w Warszawie nie może być 3 filmów polskich? Ale tutaj nie kończy się polska obecność? Nie kończy się. W konkursie 1-2 mamy polskie filmy, w konkursie dokumentalnym, w konkursie krótkometrażowym, czyli w zasadzie w prawie wszystkich sekcjach konkursowych. Kto w tym roku oceni filmy? Jak co roku będziemy mieli dosyć sporo jurorów. Każda sekcja konkursowa ma swój zestaw jurorski, a do tego są jurorzy jury specjalistycznych. Jury dziennikarzy oceni pierwsze i drugie filmy z Europy Wschodniej, to będzie jury fipreski. Filmy azjatyckie oceni jury NETPAC, czyli organizacji zajmującej się promocją kina azjatyckiego, i walory takie etyczne filmów oceni z kolei jury ekumeniczne. W głównym jury mamy 5 osób. Jedną panią Klaudię Landsberger, która jest znana jako szefowa Holenderskiego Instytutu Filmowego i jako wieloletnia szefowa European Film Promotion. Pani Klaudia zajmuje się teraz sprzedażą filmów oraz marketingiem. Będziemy mieli do tego polskiego reżysera Jana Hryniaka, Erana Riklisa, reżysera z Izraela. Będziemy mieli Iwicę Zubaka, czyli reżysera z Chorwacji mieszkającego w Szwecji. A z Ukrainy będziemy mieli człowieka, który nie jest reżyserem, ale wykonuje chyba wszystkie pozostałe filmowe zawody, czyli jest producentem, dystrybutorem, założycielem i organizatorem festiwalu. Taki człowiek instytucja, pan Denis Iwanow. Coś się zmienia? Obiekty festiwalowe? Warszawski Festiwal Filmowy odbędzie się w dniach od 13 do 22 października 2017 roku. Kina pozostają bez zmian, czyli Kinoteka w Pałacu Kultury i Multikino Złote Tarasy. Wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie internetowej www.wff.pl. A przedsprzedaż biletów już trwa. Na 33. Warszawski Festiwal Filmowy zapraszał nas Stefan Laudyn. Za chwilę w Trójkowo Filmowo porozmawiamy o filmie Foton i spotkamy się z jego autorem, Normanem Leto. No i właśnie szukałem jakiejś specjalnej piosenki, która byłaby dobrym wstępem do tej rozmowy. Skojarzenie było natychmiastowe. Raz jeszcze Marek Grechuta, tym razem w towarzystwie Ali Babek. I to będzie Szalona Lokomotywa. Ale wyjątkowo nie Witkacy, bo to wiersz Józefa Czechowicza, Motorek. Żyjesz i jesteś meteorem, lata całe, tętni ciepła krew. Rytmy wystukuje maleńki w piersiach motorek. Od mózgu do ręki biegnie trucinie nerw. Jak na mechanizm przystało myśli maszyte z metalu. Krążą po dziwnych kółkach, nigdy nie wyjdą z tykułek. Jesteś system mechanicznie doskonały. Jesteś system mechanicznie doskonały. I nagle coś się zepsuło. Oto płaczesz. Po kątach trudno znaleźć przeszły tydzień. Linie proste falują zamiast kwadratów rąby. W każdym głosie słychać cem bez wstydzie. Ostatecznego dnia trąby. Otworzyły się oczy niebieskie. Widzą razem witrynę sklepową i sąd. Przenika się nawzajem tłum. Archanioły i ludzie. Archanioły i ludzie. Chmurne morze faluje przez ląd. Ulicami skroś tramwaje w poprzek. Surą mgliste rwany. Surą mgliste rwany. Pod wieczorem burzowe błyskawice. Choć grudzień otworzyły się oczy niebieskie. Otworzyły się oczy niebieskie. Widzisz siebie, marynarza w Azji. A zarazem trzyletniego, pięcioletniego chłopca. Na warszawskim podwórku. Na warszawskim podwórku. I siebie przed maturą w gimnazjum. Namnożyło się tych postaci. Namnożyło się tych postaci. Stoją ogromnym tłumem. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. Objął szlifowany w żelazie rozumem. Maleńki w piersiach motorek. Od mózgu do ręki biegnie drucinie nerw. Jak na mechanizm przystało myśli maszyte z metalu. Krążą po dziwnych kółkach, nigdy nie wyjdą z tykułek. Jesteś system mechanicznie doskonały. Jesteś system mechanicznie doskonały. Filmowo dziś z nami Norman Leto. Dzień dobry. Dzień dobry. Autor filmu Foton, ale to właściwie muszę zacząć od pytania do gościa. Jak cię przedstawiać? Czy teraz już jako reżysera filmowego, czy może jednak ciągle jako artystę sztuk wizualnych? Jak sam to czujesz? Myślę, że artysta sztuk wizualnych cały czas, pomimo że jednym z moich narzędzi jest film, ale nie wszystko da się pokazać filmem, więc czasami trzeba zrobić wystawę albo napisać książkę. Wszystko zależy od tego, co chcemy przekazać. Jestem wielodyscyplinarny. Można powiedzieć. Zauważam taką tendencję i w Polsce, i w świecie, ale nawet i w Polsce mamy w ostatnich latach przykłady na to, że właśnie artyści sztuk wizualnych sięgają po materię

wydaje mi się, że sukces takiego filmu jak Foton, oczywiście to jest w małej skali, ale nadal nie ma producentów, którzy chcą zaryzykować, bo to jest ryzyko finansowe zawsze i tylko o to chodzi tutaj. Natomiast wydaje mi się, że jest już czas. Ludzie po prostu już są zmęczeni tymi ogranymi, prostymi formułami. Dotyczy to też wielu teleturniejów w telewizji czy programów popularno-naukowych. No nie wiem, telewizja Discovery 12 lat temu opisywała problemy podobne co Foton, a teraz są tam programy typu, nie wiem, złomiarze albo kto złowi większą rybę, nie? Doszło do czegoś takiego. Teoretycznie świat powinien w zasadzie, wydawałoby się, że mądrzeć, a głupieje, tak? Nie? A tutaj idzie w drugą stronę. Natomiast bardzo się ucieszyłem, że publiczność festiwalowa film o kwarkach i fizyce kwantowej była w stanie aż tak zaakceptować. No ale też o ludziach. No tak. Też myślę, że ciekawym zabiegiem było to, że zdecydowaliśmy się na użycie, brzydko mówiąc, moich rodziców. To ty się zdecydowałeś właśnie. Tak, tak. A rodzice są autentyczni i nagrywaliśmy to w moim rodzinnym domu w Bochni. Początkowo myślałem o aktorach, ale wyobraziłem sobie, że rola kogoś chorego na chorobę Parkinsona jest tak trudna do odegrania i ja byłem na to wrażliwy, bo widziałem mojego ojca tam przez 15 lat, jak ta choroba postępuje, znałem wszystkie niuanse i ruchowe i inne i przestałem wierzyć, że jakikolwiek aktor w szybkim tempie nadrobi to i zacznie to robić przekonująco, więc pomyślałem, że weźmiemy kogoś, kto rzeczywiście choruje, no i mój ojciec był dobrym przykładem na pokazanie, z czym ta choroba się wiąże z perspektywy też molekularnej i w jakiś sposób naukowa świadomość pozwala trochę oswoić wiele chorób, czy to jest schizofrenia, czy depresja, czy Parkinson, czy inne choroby. Znając podłoże takie molekularne czy biologiczne, jest większa nadzieja na przykład na to, że lek mi może pomóc lub że naukowcy spieszą się, żeby zlikwidować tą chorobę. Natomiast w jakimś niewyedukowanym społeczeństwie, czy tak jak było kilkadziesiąt lat temu, często ludzie myśleli na przykład, że schizofrenia to jest jakaś forma, nie wiem, opętania, czy po prostu złego ducha i wtedy nie można oczekiwać, że ten duch wyjdzie ze mnie. A tutaj przynajmniej znając te podstawy, co tam się dzieje w tej mojej głowie, łatwiej według mnie nawet z pacjentem rozmawiać. To przestaje być tak straszne, kiedy wiemy, co się dzieje w naszej głowie. Zapraszamy do kin. Foton już na dużym ekranie. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Trójka filmowa był autor filmu Norman Leto. Dzięki. Witam już kolejnego gościa w Trójkę Filmową. Dzień dobry. Dzień dobry. Michał Plockę z nami, reprezentujący dwie, myślę, ważne dla produkcji filmowej firmy, DI Factory z jednej strony, to studio, tak, a z drugiej Fundacja Pro Cinema. Czym się zajmuje? Fundacja Pro Cinema obecnie zajmuje się promocją polskiej kinematografii, właśnie odkrywając troszeczkę archiwa zapomniane. A DI Factory najczęściej zajmuje się rekonstrukcją. Rekonstrukcja filmów. I postprodukcja. Mhm. No i przede mną naprawdę wspaniałe, jak patrzę, wydawnictwo Katowice 1979-85. 3 płyty DVD i to jest rzecz, której nie można kupić, nie ale można. To niespodzianka, to za chwilę o tym, no ale widzę tutaj znajome nazwiska i właśnie z tego powodu się spotykamy. Tak, jako Fundacja ProCinema zrealizowaliśmy projekt dofinansowany ze środków ministra kultury, który miał na celu digitalizację archiwalnych zasobów właśnie Wydziału Radia i Telewizji z Katowic i upowszechnienie tego w otwartym dostępie w internecie. Bo w zasadzie takie arcydzieła, najważniejsze filmy polskiego kina, te pełnometrażowe, mamy już zrekonstruowane cyfrowo. Teraz przyszedł czas na krótsze formy, tak? Tak jest. No, dla nas ciekawym, ten projekt był ciekawy o tyle, ponieważ te materiały były zupełnie premierowe. To znaczy, nie wiedzieliśmy, co jest na tych taśmach. One nigdy nie były udostępniane w szerokim dostępie, więc dla nas to było odkrywanie zupełnie czegoś nowego. Twórczości twórców znanych, ale twórczości totalnie nieznanej szerokiej grupie odbiorców. A może przytoczmy kilka nazwisk. No, Piotr Łazarkiewicz, Magdalena Łazarkiewicz, Krzysztof Lang, Ryszard Czernow, Maciek Dejczer. Także no, są tutaj nazwiska i kinowe, są też nazwiska bardziej telewizyjne, które być może kryją się za niektórymi serialami współczesnymi, nie są tak znane i kojarzone z fabułami. No ale też bardzo wrocławski reżyser Waldemar Krzystek. Tak to jest. Są najczęściej debiuty tych reżyserów, prawda? Zgadza się. Jakieś właśnie pierwsze etiudy realizowane w Katowicach w czasie studiów. Tak, pierwszy, drugi, trzeci rok. To są w ogóle pierwsze lata funkcjonowania Wydziału. Za rok Wydział będzie obchodzić swoje 40-lecie. A te materiały to są materiały z pierwszych lat właśnie funkcjonowania wydziału w Katowicach i to są materiały z absolwentów, znaczy studentów z pierwszego roku, drugiego roku, trzeciego roku. Czasem ta współpraca jest między poszczególnymi rocznikami, gdzie operator był z pierwszego roku, reżyser z drugiego, ale są to rzeczywiście świeżynki takie, jeśli chodzi o w ogóle szkołę katowicką. Pierwsze tak, rzeczy. Myślę, że na pewno lepiej znamy te archiwalne etiudy choćby z łódzkiej szkoły filmowej, te tak. Z katowickiej na pewno mniej. No właśnie, pracując przy tym, oglądałeś te filmy także w trakcie rekonstrukcji. Jak się dzisiaj, po latach, je ogląda? No to rozmawialiśmy z Maćkiem Dejczerem na jednej kolaudacji. Rzeczywiście jest, niektóre etiudy powiedzmy trącą myszką, natomiast rzeczywiście gros tych etiud to jest takie ciekawe, fajne, świeże spojrzenie młodych ludzi na tamtą rzeczywistość, czyli wczesne lata 80. Tamtej rzeczywistości. Tak, wszystkie materiały zapisane na szesnastce, także ten duch filmowy, powiedzmy taśmy filmowe jest tu rzeczywiście bardzo odczuwalny i no ja jako powiedzmy widz mam cały czas przyjemność z oglądania tych poszczególnych etiud. Są filmy, które lubię bardziej, są filmy, które lubię troszkę mniej, natomiast rzeczywiście przede wszystkim sam fakt, że po raz pierwszy się to ogląda, że się po raz pierwszy widzi na przykład znane twarze nam Jurka Sztura, Jana Himmelsbacha w takich totalnie nieznanych rolach, no to tak, jest bo to też takie... aktorzy byli o wiele młodsi wtedy. Więc jest to na pewno wielka frajda z odkrywania w ogóle tego materiału i ciekawy w ogóle taki sposób opowiadania. Te etiudy to są zarówno dokumenty, jak i etiudy fabularne. Jest troszkę takiego eksperymentu, jak chociażby teledysk Republiki Ryszarda Czernowa. Także tutaj rzeczywiście widać było, że w tych Katowicach... Śmierć w bikini. Tak. Także w tych Katowicach rzeczywiście się działo dużo, dużo ciekawego. No i to, co najważniejsze, no nie po to się rekonstruuje cyfrowo etiudy, filmy, żeby gdzieś potem zalegały w archiwach, tylko po to, żeby je oglądać. No i właśnie teraz powiedz, jaką mamy dostępność do tych rzeczy zrealizowanych właśnie na przełomie lat 70. i 80. No naszym głównym celem było, poza samą digitalizacją i zabezpieczeniem tego materiału, to jednak głównym celem było udostępnienie tego w otwartym dostępie w internecie. Tutaj z pomocą przyszedł nam nasz partner Narodowy Instytut Audiowizualny, Filmoteka Narodowa, gdzie na stronach Ninoteki są wszystkie te etiudy dostępne. W otwartym dostępie, bezpłatnie, także należy wejść na Ninotekę, wpisać WRI TV i cała kolekcja wyskoczy. Również etiudy te można znaleźć na stronie Wydziału Radia i Telewizji, czyli WRI TV, us.edu.pl. I to jest już. To jest już. Można już właśnie odpalać internet i już zaczynać oglądać. Zaraz po 15. Takie. Tak?